Hola, bones, sóc el David de l'Acadèmia de Webcasting en Català i estem fent aquest àudio de prova en el que veurem com podem fer per pujar un fitxer a puentesalmundo.net.